ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นอุบายระงับดับกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันยุติลงไปเหมือนเรานั่งสมาธินึกภาวนาพุทโธในใจคือว่าบาปที่เราเคยทำมาแล้วจะเป็นภพชาติก่อนก็ตามภพชาติปัจจุบันนี้ก็ตามก่อนที่เรายังไม่ได้มาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนานั้นถือว่าความไม่รู้จึงได้ทำบาปทีนี้เมื่อมาถึงขั้นนั่งสมาธิภาวนานี่แล้วเป็นการรู้สึกว่าบาปที่เราทำมาแล้วให้หยุดติแค่นั้นต่อไปเราจะไม่ทำบาปอีกเพื่อว่าบาปนั้นมันจะได้หยุดอยู่แต่ถ้าคนเราทำบาปอย่างที่เป็นมาแล้วแต่เกิดบาปนั้นมันก็เป็นสายโซ่ต่อเนื่องกันไปไม่จบไม่สิ้นถ้าเราตัดสายโซ่คือการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาคือคำพูดที่เป็นบาปด้วยจิตด้วยใจคือความคิดบาปนั้นถ้าหากว่ามันทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบาปบาปก็ไม่หยุดเป็นสายโซ่ต่อไปในอนาคตแล้วที่คนเรามันก็ไปได้รับทุกข์ยากลำบากเข็นใจต่างๆนานามันมาจากบาปที่คนเราทำมาแล้วในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ทำต่อไปทีนี้บาปอกุศลต่างๆมันก็พลอยให้ผลแก่คนด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าบาปนั้นอย่าพากันทำอีกต่อไปให้ทำบุญกุศลแทนที่บุญกุศลคือการทำบุญให้ทานการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปการเจริญสมาธิภาวนาการไหว้พระสวดมนต์ศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนาให้รู้ให้เข้าใจแล้วประกอบกระทำแต่กรรมดีเรียกว่าทำบุญเมื่อเราทำบุญแล้วบุญนี่แหละมันจะต่อเนื่องไปในอนาคตเมื่อเราทำบุญแล้วบุญมันก็จะต่อไปให้มีความสุขกายสบายใจโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าเป็นทุกข์เป็นบาปก็จะบรรเทาเบาบางไปโดยลำดับเพราะเราหยุดทำบาปเราภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานให้บาปมันหยุดอยู่เท่านี้ไม่ให้ต่อไปอีกแต่ถ้าใครทำว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นก็ตามบาปนั้นมันก็ต่อไปไม่จบไม่สิ้นจึงให้หยุดติลงไปเหมือนกันนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเอาจิตเอาใจของเราให้สงบระงับเยือกเย็นสบายเราจะไปคิดห้ามว่าไม่ให้ผู้อื่นดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่เราก็ไม่ได้เ พราะว่าแต่ก่อนมาเราเคยทำบาปบาปอันนั้นมันก็มาให้ผลให้ผู้อื่นดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้หรือว่าทำร้ายร่างกายทำร้ายทรัพย์สินเงินทองของเราอะไรต่อมิอะไรสิ่งที่ไม่ดีนะมันมาจากบาปมันไม่หยุดการภาวนาทำใจให้สงบนี่แหละเรียกว่าหยุดบาปห้ามบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นให้บาปมันหยุดอยู่แค่ที่อดีตชาติหรือว่าชาติปัจจุบันก็ในสมัยที่เราไม่รู้ทำไปพูดไปคิดไปผลมันก็ย้อนมาเวลานี้ให้เราหยุดคำว่าหยุดก็เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเมื่อจิตนี้มีความสงบตั้งมั่นจิตใจของคนเราทุกคนอันมีอยู่ในตัวนี่แหละจะได้รู้ว่าบาปให้ผลอย่างไรบุญให้ผลอย่างไรมันแสดงอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราสงบจิตใจจะเห็นได้สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในทางให้ทุกข์ให้เดือดร้อนนั่นคือว่าผลของบาปที่คนเราทำมาแล้วถ้ามีความสุขกายสบายใจไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายไม่มีเรื่องราวต่างๆอันนั้นคือว่าผลบุญผลบุญนี่แหละเราจะต้องริเริ่มทำต่อไปภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาวิธีใดที่จะมาทำให้จิตใจเราสงบระงับได้เราต้องตั้งใจทำจริงๆถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติผลแห่งการทำบาปมันก็ขึ้นหน้าขึ้นตาผลที่สุดก็ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงให้หยุดหยุดก็คือว่าอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งบาปอกุศลที่ตนทำมาแล้วหรือผู้อื่นทำมาให้เราเห็นถ้าเราตั้งใจได้สงบจิตใจได้ภาวนาใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวคำว่าบาปบุญมันจะแสดงให้เห็นคือคนเราในโลกนี้มันไม่ใช่ว่ามันเหมือนกันมันต่างๆกันอยู่อย่างบางคนเกิดมาจิตใจก็เป็นใบ้บ้างเป็นบ้าบ้างเสียจริตผิดมนุษย์ร่างกายก็วิกลวิกาลเกิดมาแล้วก็มือด้วนแขนด้วนเท้าด้วนแข้งด้วนขาด้วนตาบอดหูหนวกปากแหว่งอะไรต่อมีอะไรนี่มากมายที่มันแสดงออกมาอย่างนั้นก็คือว่าทำบาปมันก็แสดงออกมาอย่างนั้นบางคนเขาก็ว่าเวลามันไปตกนรกจะมาเกิดเป็นคนพญายมพิบาลก็เอาขวานมุ้ยสับปากมันซะก่อนจึงได้มาเกิดก็เลยเป็นคนปากแหว่งแล้วใครอยากได้ปากแหว่งไม่มีใครอยากได้อันนั้นเราให้หยุดนะหยุดทำบาปคนอื่นจะว่าอย่างไรเราก็ยอมรับรู้แต่ว่าคนอื่นว่าให้เราเราไม่ต้องว่าให้คนอื่นคนอื่นด่าเราเราอย่าไปด่าตอบเฉยๆไว้ดีนั่นแหละภาวนาใหม่บุญสำเร็จมัน หยุดได้ถ้าคนอื่นด่ามาเราด่าตอบคนอื่นประหัตประหารเราเราประหัตประหารตอบคนอื่นฆ่าเราเราฆ่าตอบอย่างนี้ไม่จบเรียกว่าทำบาปไม่จบไม่สิ้นให้ทำบุญแทนจิตใจมุ่งมั่นปั้นใจว่าเราจะตั้งอยู่ในฐานตั้งอยู่ในศีลหลักศีลห้าให้มีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราทุกเวลาเวลายุงเล่นมารบกวนก็อย่าไปฆ่าไปทำลายมันให้ถือว่ายุงมันมาขอทานทานเลือดให้มันบ้าง2 3 4 5ตัวนั่นมันไม่เป็นไรละทานมันบ้างแต่นี้ถ้ายุงมาตอมก็ใจโกรธขึ้นมาว่ามากินน้ำเลือดข้ามือก็จ้องพี่จะตีมันอยู่ว่าได้นี่บาปอย่าไปทำในใจของเราทุกคนมันว่าให้มีเมตตาเมตตาจิตคำว่าเมตตานั้นกว้างๆพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามนุษย์และเทวดาอินพรหมสัตว์สิ่งเดียรัจฉานอะไรที่มีดวงจิตดวงวิญญาณยังไม่ได้ไปถึงนิพพานนั้นท่านว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทั้งอยู่ในน้ำบนบกทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งมีเท่าไม่มีเท่ามีปีกไม่มีปีกก็เพ่งให้เขามีความสุขสบายว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจเบื้องบนตั้งแต่ภวรกภมลงมาจนถึงที่เรานั่งนี้เบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจนถึงที่เรานั่งอยู่นี่ลองกลมรอบตัวเราท่านทั้งหลายออกไปจะกี่ร้อยกี่พันอย่างไรก็ตามเรียกว่าหมื่นจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ท่านว่าให้เป็นผู้มีความเพ่งเล็งให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเรียกว่าเมตตาเมื่อย่นย่อเข้ามาเมื่อสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายเขาไม่รู้เขาก็ว่าไปตามความไม่รู้ของเขามันโกรธขึ้นมามันก็ดุด่าว่าร้ายไปเราก็ให้ทำใจเป็นเหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินนั้นสิ่งปฏิกูลโสโครกเขาก็เอาเทลงไปในแผ่นดินแผ่นดินมันก็เฉยอยู่ได้สิ่งที่เราว่าปฏิกูลโสโครกไม่ดีเขาเทเป็นกองใหญ่ไว้มันก็ไม่ว่าอย่างไรแผ่นดินท่านให้ทำใจของตัวเองให้เฉยไว้ในสิ่งที่ไม่ชอบคอพอใจก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องไปต่อล่อต่อเถียงกับโลกนี้โลกนี้เขาหากเป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราผู้เกิดมาในโลกนี้ก็ต้อง มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกทั้งปวงเพ่งเล็งให้เขามีความสุขหรือช่วยเขาในทางที่จะช่วยได้สิ่งใดช่วยไม่ได้ก็ทำใจของเราให้เฉยไว้ทำอย่างไรได้สัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อกล่าวส่วนรวมแล้วมันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสัตว์อยู่ในน้ำอยู่บนบกสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็กินสัตว์ใหญ่เป็นอยู่อย่างนี้คนด้วยกันที่เกิดมาแล้วก็เหมือนกันคนนี้หน้าที่เป็นคนแล้วอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่มนุษย์บางคนบางพวกบางเหล่ามันก็ไปห้ามมันไม่ได้จิตใจเมื่อมันโกรธมันไม่พอใจแล้วมันก็ว่าของมันไปทำของมันไปเรื่อยไปเพราะความไม่รู้ปุถุชนคนเรายังไม่มีคุณธรรมอันสูงส่งเท่าไรใครจะไปห้ามไม่ให้มาว่ากล่าวเบียดเบียนเราไม่ได้มันเป็นธรรมดาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายถ้าเราคิดส่วนรวมว่าไม่มีใครเบียดเบียนพระพุทธเจ้าแต่ว่าในที่ตรงกันข้ามมันมีอยู่อย่างคราวหนึ่งไปบิณฑบาตเขาจ้างคนมาด่าตั้งแต่ดินถึงฟ้าด่าไปอย่างนั้นแหละเอาจนพระอนนท์เดินบิณฑบาตตามหลังพระพุทธเจ้าไปโกรธจนมนพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเมืองอื่นที่เขาไม่ดุไม่ด่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่โกรธพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากหูแดงตาแดงไปตามเรื่องนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปบิณฑบาตไปอยู่เมืองอื่นที่เขาเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้และท่านก็ถามพระอานนท์ว่าอานนท์ที่มนเราตถาคตไปบ้านนั่นเมืองนี้เมื่อไปถึงนั้นแล้วเขาด่าอานนท์จะไปที่ไหนก็ไปที่อื่นอีกไปที่อื่นเขาก็ดุด่าว่าไล่ป้ายสีอานนท์จะไปอยู่ที่ไหนอานนท์ก็เลยจนบ่มีทางที่จะแก้ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ว่าอย่าไปนั่นไปนี่เลยอานนท์ภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจลงไปขอให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอย่าได้มีความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตมันไม่ยืดไม่ยืนยาวข่าวไกลเพราะว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาไม่รู้เบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนใครย่อมมีโทษมากเขาจะดุด่าว่าลายป้ายสีได้ก็ระยะ7วันเท่านั้นถ้าเลย7วันไปมันมีการให้เป็นไปต่างๆนานาไอ้เรื่องอยู่ในโลกนั้นจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรมากมายแต่ถ้าเรามาหยุดไม่ทำบาปด้วยใจเอาใจมานึกภาวนาพุทโธอยู่ภายใน แก่ลงไปที่กงนี้ได้มันก็ได้เท่านั้นถ้าจะไปห้ามไม่ได้เพราะว่าโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเรายังไม่มาเกิดโลกนี้เขาก็ดุด่าว่าร้ายป้ายสีเบียดเบียนซึ่งกันและกันฆ่าฟันลันแทงกันไปตามเรื่องก่อนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเรามาเกิดสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เบียดเบียนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราดับขันเข้าสู่นิพพานนานมาแล้ว 2,529 ปีแล้วมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เบียดเบียนบีทากันอยู่อย่างนี้แหละให้พากันกำหนดรู้ในใจแล้วก็ตั้งใจของตัวเองให้อยู่ในความสงบระงับดับเวรภัยทั้งหลายในเวลาปัจจุบันคือไม่ทำบาปด้วยกายไม่พูดบาปทางวาจาไม่คิดบาปทางใจคิดแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมีกายก็เอาร่างกายของเรานี่แหละไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเอาร่างกายของเรานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้กายของเราอยู่ในท่าทางอันดีงามเรียกว่านั่งภาวนาในทางพุทธศาสนาส่วนการพูดการเจรจาอะไรก็ตามท่านให้มีความสังวรระวังการกล่าววาจาที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นไม่มีโทษเรียกว่ากล่าวแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เหมือนกับว่าเทศนาพระพุทธเจ้าเทศนาพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทวาจาอันนั้นก็ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลหรือว่าวาจาที่กล่าวออกมานั้นเป็นไปในทางไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเจริญในทางศีลธรรมอย่างนี้วาจานั้นก็ไม่มีทุกข์มีโทษไม่มีลำไม่มีบาปเป็นวาจาที่กล่าวเป็นบุญเป็นกุศลแน่นั้นถ้าทุกคนพูดจาปราศัยอะไรก็ให้เมสติคอยระมัดระวังทั้งยาให้มันไปในทางที่เป็นบาปเมื่อไม่ไปในทางที่เป็นบาปใจมันก็เป็นบุญแล้วภาวนาพุทโธในใจทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจจิตใจก็เย็นเป็นสุขอยู่ภายในได้ประกอบทานศีลภาวนาให้บังเกิดมีขึ้นในตัวในกายวาจาจิตของเราได้ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งทำแต่ความดีประพฤติแต่คุณงามความดีเรียกว่าฆ่าบาปทำลายบาปไม่ดับให้มันหมดไปทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะเจริญภาวนาในใจไม่ให้มันเกิดบาปพุทโธอยู่ในใจธัมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจจิตใจภายในก็มีแต่ความสงบระงับชุ่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ร้อนในหัวใจจิตใจของผู้นั้นก็มีความเจริญในทางปฏิบัติธรรมะมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็มีความสุขไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆให้เกิดมีขึ้นทำความสุขกายสบายใจให้บังเกิดมีขึ้นด้วยการภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก ำหนดความเกิดเป็นทุกข์ของตัวเองเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้แล้วความทุกข์ใดๆที่ยังไม่มีมันก็จะเกิดมีขึ้นถ้าเราไม่หยุดการทำบาปถ้าเราหยุดการทำบาปได้เมื่อใดเวลาใดบาปมันก็หยุดอยู่แค่นั้นเองฉะนั้นบาปนี้จึงอย่าได้ทำอย่าได้พูดอย่าได้คิดจงทำแต่คุณงามความดีพระพุทธเจ้าของเราพระองค์สอนไว้ว่าบาปนั้นอย่าพากันทำให้ละบาปเสียแล้วก็ให้ทำแต่คุณงามความดีเรียกว่าทำบุญทำบุญทำกุศลนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ประกอบกระทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนบาปนั้นไม่ให้ทำอีกต่อไปไม่ให้พูดอีกต่อไปไม่ให้คิดอีกต่อไปจะคิดอะไรก็คิดในสมถกรรมฐานทำใจให้สงบคิดในวิปัสสนากรรมฐานกำหนดรูปนามกายใจของตัวเองและบุคคลผู้อื่นว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แหละจะไปเลือกเอาอย่างใจหวังไม่ค่อยจะได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาก้มหน้าทำความดีในใจของเราให้มันเต็มที่แม้คนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำก็ตามตัวเราเองต้องพากายวาจาจิตของเราทำปฏิบัติอันคนอื่นเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจเขายังไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเองนี่แหละเราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราให้ได้เมื่อใจของเรามีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปผลก็จะออกมาว่าเราอยู่ที่ไหนที่นั้นก็เป็นสุขกายสบายใจเราไปที่ไหนที่เราไปนั้นก็มีความสุขกายสบายใจด้วยอำนาจบุญบารมีพระพุทธเจ้าที่เราภาวนาถึงบุญคุณของท่านอยู่พุทโธพุทโธอยู่ในใจเมื่อใจของเรามั่นคงอยู่ในองค์พุทโธจริงๆแล้วอยู่ที่นี้ก็มีความสุขไปที่อื่นก็มีความสุขเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็มีความสุขแก่ชราก็มีความสุขเพราะว่าเราทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดการสร้างคุณงามความดีนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราทุกคนควรประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปอย่าให้ขาดระยะโดยเฉพาะการภาวนาระลึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเวลากลางวันก็นึกได้อยู่ในเวลากลางคืนก็นึกได้เมื่อมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นถ้าเรามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องเจริญโยภายในใจใจของเรานั้นก็จะเย็นสบายมีความสุขจิตสุขใจไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าจิตใจของเรามั่นคงอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระอริยสงฆ์สาวกหนึ่งผู้ใดเจริญอยู่ในคุณพระรัตนตรัยนี้จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีจะมีแต่ความสุขความสบายเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพวก สาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลว่าให้พากันทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เสียอย่าไปทำเรียกว่าบาปบาปนั้นเมื่อคนเราทำแล้วมันคอยให้ผลเป็นทุกข์อย่างเดียวเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการสุขกายสบายใจเราต้องทำแต่ความดีนึกอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดเวลานึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความทุกข์เหล่านี้ย่อมติดตามตัวเราไปทุกเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้มาลานังเมภาวิสติก็ให้พากันนึกถึงว่าตัวเราที่เกิดมาแล้วนี้